أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Ya Allah, kulo nyuwun ngapura sekatae dosa-dosa kulo lan dosane tiang sepah kali kulo lan ugi umat Islam sedoyo. Ya Allah, paringono pangapura dateng sedoyo guru kulo ingkang sampun didik dateng awak kulo lan sampun paring piwucal agomo. Ya Allah, paringono nikmat dateng guru wiwit sak menika wonten ing alam dunya ngantos dumugi kiamat teka. Para manungsa nalikane seda ngamal putus kejaba telung perkara sedekah jariyah ilmu kang manfaat lan anak soleh kang donga akan wong tua. Elingona kudu bekti marang wong tuwa babar pindah ora kena sembrono nopo malih bentak-bentak ngucap kasar lan ala wong tuwa rasane nrongso. Bagusono marang wong tuwa loro dadi anak soleh kang dikarepno nyewunake ngapura wong tuwa bunga ing dunyo ngantos dumugi sakwise sedo. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah في وَفِقْنِي عَمَلًا صَالِحًا.